زار زار وطن زار زار وطن زبد پسر لو شوی پچا باندی زبد پسر لو شوی پچا باندی چاچ قربان ک سر پتا پتا باندی چاچ قربان ک سر پتا پتا باندی زبد پسر لو شوی پچا باندی زبد پسر لو شوی پچا باندی زار زار وطن زار زار وطن تاپ سید عشق و زر سر مال توی سر پسر شمعی غوندی سوازی تل ستالا من سپین سحر شمعی غوندی سوازی تل ستالا من سپین سحر زار زار وطن زار زار وطن هر د خپې روشوې ادا باندې هر د خپې روشوې ادا باندې چاچ قربان ک سر پتا پتا باندې چاچ قربان ک سر پتا پتا باندې زبد پسر لو شوې پچا باندې زبد پسر لو شوې پچا باندې زار زار وطن زار زار وطن تل برو بر شولے واگم د منظر شولے ناب د شهکاران شوی پاپتا درد سر شولے ناب د شهکاران شوی پاپتا درد سر شولے زار زار وطن زار زار وطن ور دکړل دما سرا باندې ور دکړل دما سرا باندې چاچ قربان ک سر پتا پتا باندې زبد پسر لو شوی پچا باندې زبد پسر لو شوی پچا باندې چاچ قربان ک سر پتا پتا باندې چاچ قربان ک سر پتا پتا باندې زبد پسر لو شوی پچا باندې زبد پسر لو شوی پچا باندې زار زار وطن زار زار وطن مړه دی کشا لکړلا حل دی مسأله کړلا خپل خور خپل حریم ټول دی قبضه کړلا خپل خور خپل حریم ټول دی قبضه کړلا زار زار وطن زار زار وطن خپل دی استقلال ک غزا باندې خپل دی استقلال ک غزا باندې چاچ قربان ک سر پتا پتا باندې زبد پسر لو شوی پچا باندې زبد پسر لو شوی پچا باندې چاچ قربان ک سر پتا پتا باندې زبد پسر لو شوی پچا باندې زار زار وطن زار زار وطن تا د تاریخ زړه لقب وګاټ پڅ لقب دا د زمانو اتل خل خونه خلقب دا د زمانو اتل خل خونه خلقب زار زار وطن زار زار وطن